Szeretett, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindenkit szeretettel köszöntök a Jóisten házában. Hálás vagyok Istennek, hogy egy újabb alkalommal tehetek bizonyságot arról, aki itt volt, aki eljövendő, és aki azóta is itt van, bármilyen paradoxonnak hangzik, mégis ez a valóság. Az igét a Timóteushoz írt második levélből olvasom, a harmadik részből, a 16. verset szeretném felolvasni. Timóteushoz írt második levél, harmadik rész, 16. vers. A jelzett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Lassan ünnepi díszbe öltözik ez a világ, és a kereskedelem gondoskodott róla, hogy ez már elkezdődjön sokkal régebben. A karácsony körüli kereskedelmi hisztéria minden évben igyekszik eltakarni azt a kicsi kis betlehemi jászolt, és azt az igazságot, ami miatt tulajdonképpen a karácsonyt ünnepeljük, hogy Isten kibocsátotta az ő fiát, amikor eljött az időnek a teljessége, és ideadta azért, hogy ez a világ azt a sanszot, amit elveszített az Édenkertben, Jézus Krisztusban újra megtalálja. Ilyen napirend előtti felszólalásban, vagyis még mielőtt rátérnék az ige magyarázatára, hadd mondjak nektek, mivel azt olvassuk itt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, egy elég új felfedezésre. Gyerekkoromtól kezdve mindig hallgattam az igét az Isten országáról, az imádságnak házában, mivel édesapám baptista lelkipásztor volt. És mikor először találkoztam azzal az igével, mikor először figyeltem fel arra az igére, hogy Jézus kérdezi, feltesz egy költői kérdést, tulajdonképpen nem igen vár tőlünk rá választ, hogy vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a földön? Az advent azt jelenti, hogy eljövetel. Jézusnak az eljövetelét várjuk, a második eljövetelét, és ebben a várakozásban vagyunk, hogyan viselkedünk, hogyan értelmezzük a mi keresztény életünket, hogyan értelmezzük a viszonyunkat Istenhez és embertársainkhoz. Ebben a várakozásban ez fogja majd eldönteni, hogy amikor megérkezik, akkor úgy jön hozzánk, mint bíró, vagy úgy jön hozzánk, mint a mi mennyei atyánk, ez az eljövetel. Na de! Jézus azt mondja, hogy vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e még hitet a földön? Megmondom őszintén, ez a kérdés engem kihozott a sodromból, olyan szempontból, hogy azt gondoltam magamban, hogy Uram, hát te hogy kérdezhetsz ilyet? Hát ezt te tudod. Mint amikor a csontmezőre kivitte a lélek Ezékielt, és megmutatta neki a csontmezőt, és azt kérdezte, hogy na, te embernek fia, szerinted megélednek-e még ezek a tetemek? Akkor Ezékiel nagyon okosan válaszolt, azt mondta, hogy Uram Isten, te tudod. Te tudod, hát én nem tudom, hát honnan tudjam. Na én is úgy jártam, hogy ez a kérdés jött a fejembe, ez volt az első gondolat, hogy Úr Jézus, hát te hogy kérdezhetsz ilyet, hogy találsz-e még hitet a földön, mikor visszajössz, hiszen ezt te tudod. Aztán eltelt hosszú idő, amikor kezdtem gondolkodni, hogy vajon milyen hitre gondol. Mert amikor a hitről beszélünk, akkor mindenkinek lehet, hogy más elképzelése van a hitről. Ugyanis a hit lehet egy passzív hit, lehet egy olyan hit, ami mozgásba lendít. Na de vajon Jézus milyen hitre gondol? És testvéreim, a szövegkörnyezet nagyon sokszor magyarázza azt az igét, ami ebben az esetben például az én számomra kakukktojásként volt jelen abban a szövegkörnyezetben, mert úgy éreztem, hogy nem pászol ide ez a krisztusi kérdés, hogy vajon milyen hitre gondol, vajon talál-e hitet, amikor visszajön. És amikor rájöttem, hogy tovább kell figyelni az igét, és Jézus rögtön ezután a kérdés után, ezután a számomra kakukktojásként értelmezhető mondat szerint a környezetet kell figyeljem, a szöveg környezetet tovább, ott Jézus azt mondja, hogy ketten mentek fel imádkozni a templomba. És az egyik a farizeus volt, a másik pedig a vámszedő. És a farizeus úgy imádkozott, hogy Isten, hálát adok neked sok mindenért, és azért is, hogy nem vagyok olyan nyomorult senki házi, mint ez itt, ez a vámszedő. A vámszedő meg nem ismert előre menni a templomban, hanem verte a mellét a bűnbánat jeleképpen, és azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És azt mondja Jézus, ráüti az ő isteni szent pecsétjét erre az imádságra, és azt mondja, hogy ez egy működő imádság volt, és ez a valaki, ez a vámszedő, akit a farizeus nem nézett semmibe, ez megigazulva ment alá, vagyis Isten igazságát, a Jézus igazságát konferálta a számára, vagyis Isten igaznak nyilvánította abban a pillanatban, amikor ő elítélte magát, és amikor nem másra nézett, hanem saját magára. Kedves testvéreim! Hosszú időn keresztül az iskolában minden évben, amikor bejön egy új 9. osztály, ugye nem ismerem őket, hogy honnan jöttek, meg szoktam kérdezni. Szerintetek mi az a minimum, amit valakinek teljesítenie kell ahhoz, hogy bemehessen az Isten országába? És eltelt 1 év, 2 év, 3 év, a 10. évben jelentkezett egy fiatalember, aki megmondta a választ. És azt mondta, hogy a minimum az, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És mikor ezt a kérdést feltettem, és megjött a válasz, nagyon örültem neki, meg is dicsértem, és elmondtam, hogy 10 éve várok a válaszra, akkor rögtön jött az ötlet, kérdezzem meg, hogy és szerintetek mi az a maximum, ahova emelkedhet egy ember az Isten követésében. És egy kis csenevész kislány abban a pillanatban megmondta a választ. Azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy a maximum is ez. Hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És ahogy kimondta, eszembe jutott Luther, a halálos ágyán azt mondta, hogy koldusok vagyunk, Uram, koldusok. Még a halálunk előtt egy másodperccel is csak koldulhatjuk az üdvösséget. De mivel Isten ideadta az ő fiát, azért, hogy nekünk adja az üdvösséget, ezért tökéletesen elég. Na, talál-e olyan hitet a földön, ami alázatosan kezdi a hitet Isten előtt, és alázattal fejezi be, és nem másokra mutogat, hogy azok milyen bűnösök, hanem önmagáért fél, önmagáért retteg, és saját magát szeretné helyes viszonyba hozni Istennel, ezért azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Én úgy gondolom, hogy ebben a várakozásban, amikor várjuk az Úr Jézus visszajövetelét, akkor jól tesszük, ha hiszünk Istennek, mert a teljes írás Istentől ihletett, és amikor Jézus elmondja, hogy vajon talál-e hitet a földön, hát attól függ, hogy hányan maradnak meg alázatban Isten előtt, egészen addig, ameddig visszajön, és nem másokra mutogatnak, hanem önmagukért esetleg rettegnek, önmagukért harcolnak, önmagukért állnak ott Isten előtt, és azt mondják, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Hogy Jézus visszajön, testvéreim, ez a mi hitünk szerint, az adventi hitünk szerint, ez nagyon-nagyon biztos, mindennél biztosabb, mint ami másra gondolhatunk, és a következő szempontokat szeretném figyelmetekbe ajánlani. Jézus vissza fog jönni, mert megígérte, és ő nem hazudhat. Amit mond, az be fog teljesedni. Mint ahogy beteljesedett az is, hogy valaki, akit a román testvéreink közül börtönbe zártak, és a szekuritáték egyetlenül üldöztenek, sokszor megverték, gúnyolták. Valaki egyszer az egyik tiszt azt mondta neki, hogy mondjon valamit, ami be fog következni ő szerinte, ha annyira biztos abban, hogy az írás, a Biblia nem téved. És ő azt mondta, hogy fel fog bomlani a Szovjetunió. Na hát aztán, amikor ezt meghallották, akkor még jobban kikezdték, és gúnyolták, és csúfolták, hogy honnan veszi? Azt mondta, hogy benne van a Bibliában. Aztán jött egy tiszt, aki nagyon büszke volt saját magára, hogy elolvasta a Bibliát, és azt mondta, hogy már ne ragudjon azt, hogy ő elolvasta a Bibliát, ez nincs benne, hogy a Szovjetunió fel fog bomlani. Márpedig ő azt mondta, hogy benne van a teljes írás, testvéreim, Istentől ihletett, és ő azt mondta, hogy benne van. Magyarázza meg, hogy hol. Testvéreim, az előbb arról beszéltem, hogy Jézus vissza fog jönni, mert megígérte, és amit ő mond, az beteljesedik. Jézus annak idején azt mondta, ezelőtt 2000 évvel, hogy az Isten evangéliuma, ez az evangélium, amit én mondok nektek, az egész világon hirdettetni fog minden népnek bizonyságául, és akkor jön el a vég. Mivel a Szovjetunió területére a tagköztársaságokban nem engedik be a Bibliát, ezért világos dolog, hogy a Szovjetunió meg kell szűnjön. Mert amit Jézus mondott, hogy a világon a Biblia mindenütt hirdettetni fog, annak be kell következni, és bekövetkezett, testvéreim. Így bomlott fel a hatalma a Szovjetunió, és a legelsők, akik bementek a tagköztársaságokba, azok voltak azok az evangélisták, azok a nyelvtudósok, akik elkezdték tanulmányozni azt a nyelvet, amelyikre nem volt lefordítva a Biblia, és legelőször a János evangéliumát fordították le, és most már tényleg ott tartunk, hogy a világon minden nyelvre le van fordítva az evangélium. Tehát amit Jézus mondott, az tökéletesen beteljesedett a szemünk előtt, a fülünk hallatára teljesedett be ez az ige, amit 2000 évvel ezelőtt mondott, ezért biztosak lehetünk benne, hogy visszajön, ha egyszer megígérte. Vissza fog jönni azért, mert be kell teljesüljenek a proféciák. Vissza fog jönni azért, mert meg fogja ítélni ezt a világot. Az, amit Pál apostol mondott a görögöknek az Aeropágoszon, hogy Isten rendelte egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot, egy férfi által így mondta, akkor az tökéletesen igaz. Hallottam már olyat, testvéreim, azokban a replikákban, amikor az emberek polemizáltak az Isten hittel, hogy Isten szemtelenül nézi az ő birodalmából, a mennyből, hogy nekünk fáj a fogunk, meg nem tudunk lábra állni, meg kirúgnak a munkából, meg megbestelenítenek bennünket, meg elhagy a feleségünk, elhagy a férjünk, stb. Magányosokká válunk, nem törődnek velünk a gyerekek, hogy Isten ezt a mennyből hogyan nézi. Egyszer valaki azt mondta, hogy ne mondjam már, hogy létezik egy jó Isten, ha ekkora kupac szenvedés van ezen a világon. Testvéreim, ezt az ördög intelligenciája táplálja az ember agyába ezeket a gondolatokat, ugyanis amikor Isten felől gondolkodunk, akkor mindig vigyáznunk kell az első gondolatokra, meg kell állni, el kell csendesedni, és figyelni kell, rá kell tenni a Biblia mérlegére, mert mi van, ha az első gondolat után jön egy második, a második után jön egy harmadik, és rájövünk, hogy az első gondolat butaság volt, ugyanis soha nem létezett egy kupac szenvedés. Csak az én szenvedésem meg a te szenvedésed létezett. Nyújtsa fel a kezét, aki érezte, mikor nekem fájt a fogam. Nem hiszem. Én se tudom, milyen volt az, mikor fájt a derekatok. Se azt nem tudom, mit éreztetek, amikor a gyerekeitek nem törődtek veletek. Azt se tudom, milyen volt, mikor a főnököd igazságtalanul letolt. Azt se tudom, hogy milyen volt, amikor bármilyen igazságtalanságért, amikor bármilyen szenvedés, bármilyen fizikai nyomorúság okozott neked szenvedést. Nem tudom, mert a szenvedés, a világ szenvedése nem egybe van az egész, hanem le van bontva személyre. Viszont azt a szenvedést, amit bárki egyénileg elszenvedhet, azt Jézus is elszenvedte saját magán, ezért mondja Pál apostol, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által, akit megkorbácsoltak, akit nem értettek meg, akit hagytak éhezni, akit legorombítottak, akit végül keresztre feszítettek, és ocsmány módon, a legocsmányabb módon kivégezték. Senki nem mondhatja, hogy Isten igazságtalan, mert nem ő okozta a szenvedést ennek a világnak, hanem a mi nyomorult választásunk. És mégis behozta ebbe a szenvedésbe az ő fiát, hogy ami elszenvedhető, ami porciónként hordozható egy személy által, azt az ő fiában megtapasztalta. Tehát Isten nem szemtelenül nézi az ember szenvedését, hanem megszabadítja az embert a szenvedéstől. A szabadító által, az egyetlen szabadító által. És ennek a visszajövetelét várjuk, ezt jelenti az advent. Tehát vissza fog jönni, mert megígérte, vissza fog jönni, hogy beteljesítse a proféciákat, vissza fog jönni, mert így teljesednek be a proféciák, vissza fog jönni, mert megítéli ezt a világot, vissza fog jönni, hogy fizessen meg a sátánnak. És vissza fog jönni, hogy jutalmazza meg azokat, akik várnak rá. Ugyanis azt mondja, hogy eljövök, és az én jutalmam vele van. Velem van. És utána pedig visszajön azért, testvéreim, mert együtt akar lenni az övéivel örökkön örökké. Mit nyújt a Biblia a hívőnek a 21. században? A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, most például azt tesszük, tanítunk Isten igéjéből. Hasznos a feddésre, ha valakit megfedd az Isten igéje, adjon hálát érte, mert testvéreim, mindjárt látni fogjátok, hogy abba a gyönyörűséges, hatalmas ívbe, az üdvtörténetnek az ívébe, amiben benne vagy, ha akarsz, benne lehetsz, amikor benne vagy, biztonságban vagy, ebben ezt a tudatosítást, hogy hogy is van, mi van az, minek vagy te tulajdonképpen a részese, ki vagy te, mi az értelme annak, hogy itt vagy ezen a világon, és hogyan illeszkedsz az Isten rendjébe, ezt neked a teljes írás mondja el. Ezt neked a Biblia mondja el, mert hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ezt nyújtja a Biblia a 21. században. Tudjátok milyen világban? Egy instant, türelmetlen, kapkodó, áltoleráns, identitás zavarral küszködő, a totális anarchia és a káoszba hanyatló világban. Na vajon mit jelent az Isten igéje az ember számára? Mit jelent? Ha látni akarjuk azt a hatalmas vonulatot, ami elkezdődik a Bibliában, az Ószövetségben, és áthajlik az Új Szövetségbe, amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten megteremtette az ember elbukott, Isten nem hagyja magára az embert, az ő főművét, hanem az idő teljességében elküldi a fiát, és az apostolok arról beszélnek a leveleikben, hogy Jézus mit tett az ő cselekedeteiről, az ő beszédeiről, és végül a Jelenések könyve pedig elmondja, hogy miután Isten beteljesíti az ő tervét, és visszaszerzi magának az általa teremtett, saját képére teremtett embert, utána örökké velünk fog ünnepelni. A Szent Háromság Isten, az isteni, a hatalmas örökké való, úgy is mondhatnánk, hogy egyetlen örökké létező család megkezdi az ünnepet, mert ott lesz Isten az Atya, ott lesz a Fiú a vőlegény, ott lesz a mennyasszony a gyülekezet, az Anya Szent Egyház, aki szűri ezt a rengeteg polgárt az Isten országa számára, és végül ez a család együtt ünnepel Istennel. Ezzel fejeződik be a Biblia. Na ez a hatalmas ív, mivel mi magyarok vagyunk, testvéreim, használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy olyan képlékeny a nyelvünk, és hogy ne felejtsük el, miről szól a Biblia, és mi az, amire várunk, és hogyan vagyunk benne ebben az isteni rendben, és mit jelent az advent nekünk ebben a hatalmas ívben. Mondjuk el azt, hogy erről beszél a Biblia. Isten megformál, a sátán deformál, utána Isten a Bibliában informál, Jézus Krisztus által reformál, és utána velünk fog ünnepelni az örökké valóságban. Ezt a Biblia nélkül senki nem tudja. Elindulhatunk itt sorba, mikrofonnal, házról házra, senki nem fogja tudni, csak az, aki hisz a Bibliának, és látja, hogy vörös fonálként az üttörténet hogyan van benne a Bibliában, és nem lehet a 66 könyvet fölcserélni, másképpen rakni, csak ebben a sorrendben beszél erről, ahogy benne van a Bibliában. Ezt nem az emberek találták ki, az emberek csak rájöttek, hogy a Bibliának ez a 66 könyve erről beszél, és ezeket így kell sorba rakni, mert nem csak azokat tanította a lélek, akik írtak a Bibliába, azokat is tanította a lélek, akik sorba rakták a könyveket. És azokat is vezeti a lélek, akik értelmezik, és azokat is vezeti a lélek, akik értelmesen hallgatják, értelemmel hallgatják, és megértik, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és tényleg hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, vagyis alkalmas a teljes írás, alkalmas a Biblia arra, hogy velünk legyen az advent mindennapjaiban. Nagyon nagy igazság, nagyon nagy igazság. Testvéreim, ebben a hatalmas ívben, amiben mi benne vagyunk, és nyugodtak lehetünk, mert benne vagyunk Jézus Krisztus által, nézzük meg ezt a három dolgot, amit mondtam. Egyrészt az, hogy egy instant türelmetlen, kapkodó világban vagyunk. Hogyan adja Isten a türelmet az övéinek az írás által és az ő lelke által? Egyáltalán hogyan jön ide a türelemnek a fogalma a kapkodással, az instant dolgokkal, a türelmetlenséggel szemben? Emlékezzetek arra az igére, a teljes írás Istentől ihletett. Emlékezzetek arra az igére, amikor Mózes összetörte a két kőtáblát, és újakat vágott ki, és felment, hogy Isten írja fel rá a 10 igét, és akkor olvassuk ezt az igét. Ekkor leszállt a felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és ezt mondta neki: az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Ilyen az Isten. Türelmes. Nem olyan, mint ez a világ. Látom a gyermekeinket. Állandó textelésben vannak. Ha történik vele valami, abban a pillanatban nyomja a telefont, hogy tudja meg a barátnője. 5 másodperc alatt már mindenkinek tudni kell, hogy mi történt vele. Nincs türelem. Mikor elveszem a telefont valamelyiktől, azért, mert az órán használja, látnátok, hogy pillanatok alatt kitörnek rajta az elvonási tünetek. Pillanatok alatt. Abban a pillanatban. Ezért mondom, óra előtt tedd ki a telefonodat, mert ha én veszem el, egy hétig nem kapod vissza, és abba belehalsz. A szüleiddel együtt. Ugyanis azok is jönnek utána könyörögni a telefonért, hogy ne tessenek már haragudni. Türelmetlen, borzasztó türelmetlen. És mivel türelmetlen, egy ilyen instant világ van, hamar kell a szerelem, hamar kell a barát, hamar kell a társ, hamar kell a megoldás, hamar kell az információ, minden hamar, hamar, hamar. Nincs idő gondolkodni. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a két hatalom, Isten és a sátán szembenállása egymással, már ebből is látszik. Az van írva a Bibliában, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra. Azt mondja a Biblia, hogy az ördög siet, mert tudja, hogy kevés ideje van. Isten számára és az övei számára, testvéreim, a számunkra ott lesz az örökké való ünnep. Hát hova sietünk? Hát hova sietünk? Ez egy olyan bolond világ, hogy el akarja veled hitetni, hogy ha te kiesel ebből a digitális szférából, akkor le fogsz maradni. Miről? Mindent úgy sem tudsz befogni. Akkor nem mindegy, hogyha itt lemaradsz egy kicsit, vagy ott. Az Isten országáról nem maradj le. Az a lényeg. Na, onnan ne. Onnan ne. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, mondja az Úr. Csendes, az csend kell, hogy elismert, hogy tényleg ő az Isten. És ezek a viszonyok, amikről beszélünk, ez a 2000 éves Biblia, nem kell, hogy változtassa a tananyagát. A teljes írás úgy, ahogy van, ahogy lezárták a két fekete kóperta közzé. Azóta egyfolytában alkalmas a tanításra. Egyfolytában alkalmas a feddésre, az igazságban való nevelésre. Na most, testvéreim, mivel Isten türelmes Isten, és neki a sajátja a türelem, rá jellemző a türelem, ezért tudja adni az embernek is a türelmet, a lélek által. Hallgassátok csak meg, mit mond a Galácia beliekhez írott levél. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, itt van, türelem, jóság és hűség. Isten tudja adni a türelmet, testvéreim, tudja adni, és adja is azoknak, akik tényleg szeretnének türelmesek lenni. Nem könnyű ebben a nyomorult világban. Az áltolerancia, ez az, ami következik. Testvéreim, azt mondják ránk, hogy a kereszténység intoleráns. Mert Jézussal együtt azt hangoztatjuk, hogy nincs más út az Atyához, Istenhez, egyedül csak Jézus Krisztus. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Hát ez a világ erre azt mondja, hát miféle intoleráns kijelentés ez? Miféle intolerancia ez, hogy csak a keresztény, és akkor mi lesz a buddhistákkal? Meg mi lesz a többiekkel? Konfucionistákkal? Mi lesz az ateistákkal? Az a relativizmus, ami kialakult a 21. században, persze régen kopogtat ez már az ajtón, de most már ez egy ilyen népbetegséggé válik lassan, egy ilyen selejtes, bolond, sátáni filozófia, hogy semmi nem jobb a másiknál, semmi nem fontosabb a másiknál, relatív minden. Úgy gondolja ez a filozófia, a relativizmusnak a filozófiája, úgy gondolja, testvéreim, hogy a hegyen tulajdonképpen minden út találkozik, tehát bármilyen vallásba vagy jelen, előbb-utóbb úgyis Istenhez kerülsz, mert a vallások azok igaz, hogy különböző módon és különböző úton másznak felfele a hegyre, de a hegyen ott lakik Isten, és előbb-utóbb mindenki találkozik vele. Hát, testvéreim, az Úr Jézus azt mondta, hogy senki nem mehet az Atyához, csak én láttam. Senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Egyáltalán a buddhisták például mire gondolnak, a mohamedánok mire gondolnak? Csak a lényegre kellene odafigyelni. Ki volt Buddha, ki volt Mohamed? Hogy lehet hozzá hasonlítani egy olyan valakihez, mint az Úr Jézus Krisztus, aki egy olyan kehelybe, egy olyan gyönyörűséges környezetbe érkezett meg ezen a világon? Testvéreim! Mennyivel hamarabb lehet tudni, mikor megszületik egy ember erre a világra? Hát az édesanyja mondjuk, mit tudom én, lehet, hogy butaságot mondok, 8 hónappal azért előtte már tudja, hogy terhes. Lehet, hogy még egy picivel több is, ha jobban odafigyel, vagy valami. Tehát rögtön megtudja. Na de nem tudja 10 hónappal előre, nem tudja 11-el. Jézus Krisztust az ős evangélium meghirdette, amikor az Éden kertbe vétkezett az ember Isten ellen, amikor a sátánt elővette Isten, és azt mondta, hogy amiért ezt tetted, hogy elámítottad Évát, amiért elvitted a gondolkodását, amiért becsaptad, amiért megcsaltad, amiért rászedted Évát, azt mondta Éva ebben a szóval, a sátán szedett rá, úgy ettem a fáról. Amiért rászedted ezt az asszonyt, én megmutatom neked. Ez az asszony, ez az én teremtményem. Te ezt nem nézed semmibe, mert elbuktattad. Egy ilyen asszony fogja megszülni azt a fiút, aki neked széttapossa a fejedet. Miközben te a sarkát mardosod, és a mérges kígyó, akinek a sarkát megmarta, az azért belehalt. Miközben széttapossa a fejed, belehal, de te tönkre mész örökre. Meg fog halni, az asszony szűli meg. Belehal abba, hogy téged legyőzön, de legyőz. De legyőz. Na testvéreim, amikor arról van szó, hogy minden vallás majd a hegyen Istennel találkozik, akkor ezt az üzenetet hova teszik? Ez a gyönyörűséges evangélium, ez a gyönyörűséges üzenet, amikor rámutat Jézus Krisztusra, 10 hónappal előre nem lehet tudni, hogy megszületik valaki erre a világra. A bűnesetkor már Isten jelezte Jézusnak a születését. Ézsaiás proféta 800 évvel Krisztus előtt hányféleképpen megjövendőlte, hogy el fog jönni. Hányféle neve lesz. A zsoltárokban, amik körülbelül most 3000 évesek, Krisztus előtt 1000-ben keletkeztek. A zsoltárokban hány zsoltárban benne van a szenvedéséről szóló ige? Egy olyan környezetbe érkezett meg ez a Jézus, nem lógott a levegőbe az ő születése. Meg volt hirdetve, meg volt profétálva. Pontosan beteljesedtek azok a proféciák, amikor Heródes tudni akarta, hogy hol születik meg Jézus. Hívta a papokat, hogy mi van megírva, hol fog megszületni a Mesiás. Nem akárkinek a születéséről van szó, nem Buddhának a születéséről van szó, nem Mohamedről van szó, nem Konfuciusról van szó, hanem az Isten egyszülött fiáról van szó, aki egyedül oldja meg ennek az egész univerzumnak a problémáját, és benne az enyémet is, meg a tiédet is, ha hagyom, meg ha kérem, meg ha elfogadom. Ezért azt mondja ez a világ, ez a 21. század, hogy pokolra a kereszténységgel, mert intoleráns. Ünnepeljük a vallások egyenjogúságát. Öleljük a keblünkre a szakállas nőt. Vigyük ki az óvodásokat a Pride-ra. Nehogy azt gondoljátok, hogy viccelek. Svédországba kivitték az óvodásokat, meg kiviszik a Pride-ra. Tegyük a magunkévá a genderőrületet. Aki akarja, nézzen utána Svédországban azokban a vallásokban, amiket az állam pénzzel kötelezővé tették, hogy nem imádkozhatják a mi atyánkat, azt kell mondják, hogy mi szülőnk. Mert a feminizmus odahatott, hogy milyen dolog az már, hogy atyánk, ha Isten nem hímnemű, Isten hímnemű is, meg nőnemű is. Másképp hogy szülte Jézust? Isten egyszülött fiát. És úgy kell imádkozzanak, hogy mi szülünk. Holott testvéreim, ez a Bibliában nem így van. Isten az atya, az ő fia a vőlegény, ahogy mondtam, az anya, az az anya szent egyház, amelyikbe beleszületnek az Isten gyermekei, a Jézus Krisztusban való hit által. És ez az anya szent egyház fog elragadtatni, és megkezdődik a bárány mennyegzője. Jézus Krisztus a gyülekezettel, és az atya, a szent család. Na ez fogja örökölni az örökké valóságot. A keresztény ember, a hívő ember, aki tudja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és tanul belőle, és engedi, hogy megfedje az írás a gondolatait, az életét, és ezért megjobbul, mert szeretne megjobbulni, és az igazságban hagyja magát nevelni, egyedül a Szentírásból lehet nevelkedni az igazságban, mert az igazság egyedül a Szentírásban van, és sehol máshol. Azt mondja Ézsaiás proféta, mikor azt mondják, hogy intoleráns a keresztény vallás, és Jézus is intoleráns, mert azt mondja, hogy senki nem mehet az atyához, csak én általam. Egy beszélgetésem volt valakivel, és mikor védelmére kértem a kereszténységnek, azt mondtam, hogy te mondd meg nekem, hogy lehet intoleránsnak titulálni egy olyan Jézus Krisztust, akire azt mondja a proféta, Ézsaiás proféta, hallgassátok meg szó szerint. A megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. A megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja el, aki azt tanítja a hegyi beszédben, ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda a másikat is, hát hova van ennél nagyobb tolerancia? Ha perelik az alsó ruhádat, add oda a felsőt is, pedig akit az Izraelben vagy a Közel-Keleten, abban a rettenetes nappali melegben és a rettenetes hideg éjszakában, ha a felső ruha nélkül maradt valaki, biztos tüdőgyulladást kapott. És azt mondja Jézus, aki pereli az alsó ruhádat, add oda neki a felsőt is. Isten gondoskodik rólad, ha te az ő nevéért, az ő biztatására megmered ezt tenni. Hányan vagyunk testvéreim ezen a világon, akik nem merünk lépni dolgokban, mert nem hisszük el, hogy Isten igazsága működik most is, 2000 évvel Jézus mennybe menetele után. Aztán azt mondja, ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyi útra, menj el vele kettőre. Aki kér, annak adj. Hát hova kell lenni nagyobb tolerancia, testvéreim? A kérdés inkább az, vajon meddig kell terjedjen a hívőnek a toleranciája? Vajon meddig kell a türelmem, meddig kell terjedjen? Vajon meddig lehetek türelmes egy istentelen, egy Isten ellen lázadó, nyomorult világban, akik nem akarnak tudni se az igazságról, se az Isten igéjéről, se az igazságban való nevelésről? Vajon mi az a tolerancia határ, ameddig én elmehetek? És erre is az ige tanít meg, mert a teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas a tanításra. Tudjátok, meddig mehetek el? Hallgassátok, mit mond Jézus. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne az ízeit visszaadni? Na, eddig terjed a tolerancia. Lehetek toleráns egész addig, ameddig megmaradok sónak ebben a társadalomban. Vagyis ameddig az én Isten hitem még hordozza önmagát, azt a valóságot, amiért hiszek én Istenben. Vagyis ameddig az én hitem kényszerít engem mozgásba lendít, hogy képviseljem Istent és az ő igazságát ebben a világban. Nem mehetek ki ebből a körből. Ameddig megmaradok sónak, addig lehetek toleráns. De a sóságomat már nem veszíthetem el. Azt nem veszít. Meg kell maradjak abban a jellemben, abban a tanításban, abban az igazságban, amit a Biblia konferál a számomra, amit a Biblia ad a számomra. És aztán mehetünk tovább. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Testvéreim, nagyon sokszor előfordult már. Mikor megtudják valakiről, hogy hívő, akkor kezdenek odafigyelni, hogy vajon hogyan vélekedik, vagy hogyan cselekszik egy-egy dologban. Ha azt csinálod, amit a világ, akkor boldogok, azt mondják, hogy éppen világos. Hát nekünk van igazunk, ez sem külön, csak más színűre van befestve. De ha te másképp vélekedsz, sőt másképp is cselekszel, akkor lehet, hogy borzolja a kedélyeket, de meggyőződnek róla, hogy az Isten igazsága, az Isten valósága még jelen van a világban. Azért mondja, nem rejthető el a hegyen épült város. Nem azért gyújtanak lámpást, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra, és akkor világít mindenkinek a házban. Na úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat miattatok. Az igazság. A következő pontunk. Mi hát az igazság? A teljes írás Istentől ihletett és alkalmas a tanításra, és az igazságban való nevelésre. Na de mi az igazság? Kit kérdezzünk? Buddhát, ugye, ahogy az előbb beszéltük, Mohamedet, Konfuciuszt, a Dalai Lámát? Vagy ki tudja a kétségtelen igazságot? Egyáltalán mi az, hogy igazság? Mi az, hogy végső igazság? Azt mondja a 21. század, hogy nincs biztos tudás, nincs abszolút érték, nincs értelme senki semminek, csak a pillanat létezik, és én adok a pillanatnak, ennek a pillanatnak, amiben éppen benne vagyok, én adok neki értéket. Ezért kell a virtuális valóság a képernyőkön, ezért kell a buli, ezért kell az alkohol, ezért kell a kábítószer, ezért kellenek a bandák, ezért kellenek a közösségi oldalak, mert én adok neki értéket. Tudok valakit, akinek nem működött a Facebookja, 2 napig belebetegedett. Mert nem tudta tartani a kapcsolatot azokkal, akikkel szokta. És ha nem lépsz bele ebbe a globális katyvaszba, akkor azt mondják rád, hogy primitív vagy, maradi, diszkriminálsz, nem vagy toleráns, valamilyen fóbiát kennek rád. Sőt, olyat is hallottam már, aki azt mondta a keresztényekre, nem is akárki. Egy híres egyetemi tanár, aki jár egyetemről egyetemre a világ legnagyobb egyetemein, és vitatkozik a keresztényekkel, egy ateista tudós, aki azt mondja, hogy a kereszténység gonosz. A kereszténység gonosz. Mert nem akarja befogadni azokat az elméleteket, amit ez a világ mindenféleképpen elfogad. Nincs már Isten eszmény, ember eszmény, az van, az a fontos. Tudjátok, mit mond a teljes írás, amelyik alkalmas a tanításra és az igazságban való nevelésre? Azt mondja, hogy jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, akik azt mondják, hogy a világosság sötétség, akik azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű, jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak, és az Izrael szentjének beszédét pedig semmibe veszik. Jaj azoknak. És az a világ jött el, mikor teljesen ez van. Teljesen ez van. A rosszat jónak mondják, az igazságot hazugságnak, a hazugságot igazságnak. Az Európai Parlamentbe, testvérem, aki nem hiszi el, nézze meg. Bármi, ami az igazsághoz tartozik, egyszer egy lengyel próbálta meg, egy katolikus testvérünk, egy igazságot fejtett ki, szót kért, igazságot fejtett ki az Európai Parlamentben, és a Bibliára hivatkozott. Megveszett az egész társaság. Egyszerűen. 21. században hogy lehet még egy ilyen ősrégi, mit tudom én, milyen misztikus, meg babonás könyvbe hinni, mint a Biblia. Így ordibálták ott egyik és másik is. Csapkodták az irataikat az asztalhoz, mert ez mert hivatkozni a Bibliára. Emlékeztek, mit mondtam az előbb? Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épített várost. Ti vagytok a föld sója. Isten lehet pont azért helyezett még a parlamentbe egy-két sócseppet, egy-két csipetnyi sót, hogy meg ne romoljon az egész. Na, ki fogják lökni őket. Aztán azután nézzétek meg, mi lesz. Miután már só se lesz, meg miután már világosság se lesz. De tőlünk elvárja a mindenható Isten, hogy maradjunk sót, és maradjunk világosságok. Nehogy addig terjedjen a toleranciánk, hogy elveszítsük a sóságunkat. Mert azt mondja az ige, hogy ha tovább a só, már nem só, nincs vele mit csinálni, kidobják és megtapossák az emberek. Ha tovább már nem világít a világító alkalmatosság, akkor mit csinálnak vele? Ha nem tudják megjavítani, akkor beleteszik a kukába. Na, ebben a környezetben kell nekünk képviselnünk az igazságot, mert a teljes írás Istentől ihletett és alkalmas az igazságban való nevelésre. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem az övé lesz az élet világossága. És mivel ő a világ világossága, aki őt képviseli, az lesz a világ, ennek a világnak a sója, és ennek a világnak a világossága. Mert az igazság az nem relatív, nem nézőpont függő, és még csak nem is független attól, hogy mit hiszünk róla. Nem tudjuk megváltoztatni, vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Tehát, ha keresztény vagyok, testvéreim, mi az, amit szűrjünk le tanúságképpen? Ha keresztény vagyok, és ismerem az igazságot, mert Jézus az út, az igazság és az élet, akkor azt jelenti, hogy helyesen gondolkodom, van értelme az életemnek, mert ennek a hatalmas ívnek, amire engem a teljes írás tanít, én része vagyok, méghozzá szerves része vagyok Jézus Krisztus által, kötelezzem el magam, ha elköteleztem ebben, tartsak ki, viselkedjek ennek megfelelően só és világosságként, mert testvéreim, ha én, mint keresztény, nem állok ki semmiért, higgyétek el, a végén bármiben el fogok bukni. Ha nem állok ki semmiért egy ilyen Istentől elfordult világban, ha semmiért nem állok ki, a végén bármiben el fogok bukni. A mindenható Isten szentelje meg és áldja meg az ő igéjét, hogy higgyünk a Bibliának, higgyünk az igazságban. Ebben a 21. században, amelyik teljesen félreteszi a Bibliát, nem hiszi el, hogy egyetlen igazság létezik, hogy lerombolt mindenféle tekintélyt, és kikiált bennünket mindenféle agyalágyultaknak, intoleránsaknak, primitíveknek, mindenféle fóbiát ránk aggatnak azért, mert hiszünk az írásban. Mi tartsunk ki a Biblia mellett, tartsunk ki a hitünk mellett, higgyük el, hogy az advent az igazi, az valóságos, mert akinek el kell jönni, az eljön és nem késik, és vissza fog jönni azért, hogy megjutalmazza azokat, akik hisznek benne. Tudjátok, testvéreim, Dávid, amikor fölnézett a csillagos égre, és megismerte Istent, az Isten félelemnek a talapzatán állva, megállapította az embertől, hogy kevéssel tetted őt kisebbé magadnál, méltósággal és dicsőséggel koronáztad meg, így mondja az emberről. Mi ezt a bűnesetkor, ezt a csillogást, ezt a méltóságot, ezt a dicsőséget elveszítettük, egymásnak próbáljuk itt adni a dicsőséget, lájkolunk itt, mint akinek elment az esze. Azt hiszik, hogy az a valami, ha valakinek jó sok lájkja van már. Ha egymást tapsolgatjuk ilyen-olyan kolbászfesztiválokon, meg mit tudom én miken, szépségversenyeken, meg amit csak el lehet képzelni, az ember mindenütt megpróbálja szerezni magának a dicsőséget, és azt a dicsőséget, amit pedig Isten szerzett vissza az ő fia által az embernek, azt arra pedig nem figyelünk oda. Pedig ennek a hatalmas ívnek a végén, amikor Isten végül ünnepel az általa teremtett, saját képére teremtett emberrel, ott János, aki belelát a Jelenések könyvébe, és a negyedik részben a lélek megragadja, fölviszi és belelát a mennybe, belelát az Isten országába, ott azt látja, hogy a trón körül ott van 24 vén, akiknek a fejükön van az arany korona, mert Jézus tényleg visszaszerezte az embernek a dicsőséget, aki hisz benne. És ott van a 24 vén a mindenkori emberiségnek a reprezentánsai, nem az Európai Parlamentben, hanem az Isten trónja körül ott van a 24 vén, ott van a fejükön az aranykorona, és soha többet senki le nem veszi a fejükről, és mégis lekerül, mert ők fogják meg és leteszik a koronát az Isten lábához. Mert úgy gondolják, hogy az a dicsőséges korona, ami az ember fején van, az méltóbb helyen van az Isten lábánál. Annak az Istennek a lábánál, aki visszaszerezte a számukra az elpuskázott koronát a bűneset által, és oda teszik az Isten lábához, az Isten lábainak a zsámolyához le a koronájukat, és a dicsőségben pedig fürödnek együtt azzal, aki megteremtette őket, mert az Isten dicsősége betölti a mindenséget. Ennek lehetünk a részesei, testvéreim, ha van türelmünk kivárni azt, ameddig visszajön az Úr, és addig is megmaradunk az ő szeretetében, megmaradunk az ő félelmében. Azáltal a hitáltal, amiről beszéltem az előbb, vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a földön? Kolozsváron az egyetemistáknak tartottam egyszer egy meditációt igével kapcsolatban, és utána oda jött egy egyetemista, és azt mondta, hogy Frigyes bácsi, velem nagy baj van. Rám tört az az érzés, hogy oda lett az üdvösségem. Nagyon félek. Nyugtalan vagyok. Mondtam neki, tudod mit? Imádkozz azt az imádságot, amit a vámszedő mondott. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És nem az a kérdés, hogy mit érzel, az a kérdés, hogy mit mondasz ki a száddal. Ha te a száddal Úrnak vallod Jézust, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, megtartatol. Mert nem a gondolataid szerint ítél meg Isten, hanem az szerint, amit kimondasz a száddal. Mert azt, amit kimondtál, abban benne van az akaratod. Előfordult már veletek, testvéreim, hogy olyasmire gondoltatok, amire nem akartatok? Velem már sokszor. Sőt, minél inkább nem akartam gondolni valamire, annál inkább arra gondoltam. Nem tesz felelőssé Isten a gondolataidért, mert ő tudja, nem parancsolsz a gondolatoknak. De amit kimondasz a szádon, abban benne van az akaratod. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És nem az a kérdés, hogy mit érzel, az a kérdés, hogy mi van megírva a Bibliában. Mert a teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas a tanításra. És most ez az írás arra tanít engem, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Ha megvalljuk a bűneinket, ha azt mondom, hogy Istenem, nyomorult senkiházi vagyok, de légy irgalmas nekem, fiadért, az Úr Jézusért, könyörülj rajtam. Mikor leszel 100%-os, hogy belépess a mennybe? Mikor leszel 100%-os? Uram, még nem vagyok kész. Hányszor hallom imádság? Mikor leszel kész? Mikor leszel kész? Tudod, mi van kész? A váltság, az van kész. Amikor Jézus félrehajtotta a fejét a Golgotán, és azt mondta, hogy elvégeztetett, na akkor kész lett. Te soha nem leszel 100%-os. De 99,99%-osan se mondhatsz többet annál, mint hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. De az elég. Az elég. Ez a csodálatos az Isten félelemben. Ez a tolerancia, az Isten toleranciája. A 100%-ot ő adja. Neked csak kérned kell tőle. Na hát, nem ulasszuk el, testvéreim. Az ünnep előtt is kérjük tőle, az ünnep közben is, az ünnep után is, és az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Nekem még nem sikerült az ajándékokon törnöm a fejem, de megmondom őszintén, olyan nagyon nem is érdekel. Az unokáknak úgy is tudunk annyit adni, hogy elvigye a kedvüket jó fele. A felnőtteknek meg a mindenható Isten adott egy olyan ajándékot, testvérem, hogy bele lódul a fejünk, ha az egészet átgondoljuk őszintén, igazán. Adjon a jó Isten nektek békés, boldog karácsonyt. Jézus Krisztusban boldog karácsonyt. Az ige pedig vigasztaljon benneteket, mert Istentől ihletett a teljes írás. Amen. Amen.